और तुम में से जो लोग अहले खैर हैं और माली वसत रखते हैं, वो ऐसी कसम न खाएं कि वो रिश्तेदारों, मिसकीनों और अल्लाह के रास्ते में हिजरत करने वालों को कुछ नहीं देंगे, और उन्हें चाहिए कि माफी और दरगुजर से काम लें। क्या तुम्हें ये पसंद नहीं है कि अल्लाह तुम्हारी खताएं बख्श दे? और अल्लाह बहुत बख्शने वाला, बड़ा मेहरबान है।